Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Kitab-ül İman'dan devam ediyoruz. Mişkatül Mesabih dersimize. Bir önceki derste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu haberini, talimatını anlamaya çalışmıştık. Buyurmuşlardı ki نَظَّرَ اللّٰهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا. Allah Teala o kulun yüzünü aydınlatsın. نَظَّرَ اللّٰهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي. Benim sözümü, benim talimatımı işitti. Onu ezberledi. Gece onu mutala müzakere etti. Sonra onu aldı ve eddaha, başkalarına onu bildirdi, haber verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dair neler duyduysa yazdı onları. Sonra akşam evine gidince mutala müzakere etti. Sabah oldu, iş yerine gitti, çarşıya, pazara, bağ bahçeye, nereye çıktıysa orada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi hadis-i şeriflerin tebliğ etti. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmet kadrosuna ait olan bütün müminleri, bütün kulları seferberliğe davet ediyor. Sokakta yürürken, müşteriye bir malı satarken, talebeye ders anlatırken, bir davayı alırken, bir inşaatı yaparken, bir hastayı tedavi ederken, hayatın her noktasına, her anına İslam'ı taşıyabilmek. Onun için Peygamber aleyhissalatu vesselama, ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimizin dikkat ve rikkatinde muhatap olabilmek. كَاَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِهِمْ اَطَّيْرِ. Sanki onların başına kuş konmuş, o rikkatle Allah Resulü aleyhisselamı dinlerlerdi. Kuş devenin başına konar, oradaki bitleri alır, deve başını oynatmaz kuş gitmesin diye. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum efendimizi öyle dinlerlerdi. İlim talebesi, Allah Resulü aleyhisselamın hadis-i şeriflerinin anlatıldığı bir meclise kalemi olmadan, kağıdı olmadan gelmez azizim. Onunla gelecek ilim talebesi. Yani esnaftır, doktordur, mühendistir, köylü kardeşimdir, onlar dinlerler ama ilim talebesi kağıdıyla, kalemiyle gelecek. Alacak, onu aktaracak, ona varis olacak, muhatap olacak. Efendimiz aleyhissalatu vesselam talimat verdiler. İslam nurdur. Eğer bu nuru alır taşırsanız Allah Teala da size en zor anlarınızda, yüreğinizin daraldığı anlarda size nur verir. Kur'an-ı Hakim, Peygamber aleyhisselamın hadisleri sizin için nur olur. Yani talimat var. Peki, o talimat hadisleri öğrenip aktarmaya dair. Peki nasıl alacağız? Nasıl aktaracağız? Kriterler ne? Esaslar ne? Ölçüler ne? Onları da tayin ediyor. Şimdi burada o ölçülerden bahsedecek. Fakat yine burada bir mukaddime yapalım, şunu söyleyelim. Efendimiz aleyhisselam hepimize emri bil maruf, nehyi anil münkere dair vazifeler verdi. Yani şöyle bir İslam yok. Evde namazımı kılayım, sabah yatsı namazlarında camiye gideyim, Ramazan gelince orucumu tutayım, zekat vereyim, bu kadar bana yeter. Böyle bir anlayışta böyle bir İslam olmaz. Yani ben kendimi kurtarayım, ailemi kurtarayım, evimi kurtarayım. Ötesi beni alakadar etmez. Başını kumlara gömen, sokan bir Müslüman Peygamber aleyhissalatu vesselam istemiyor. Allah Azze ve Celle böyle bir mümin kabul etmiyor. وَاَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. Marufu emredecek, münkere dur diyecek. Arkadaşına, komşusuna, eğer orada münker varsa, yanlış varsa dur diyecek Müslüman olacak. İslam evle cami arasına, evle medrese arasına, medreseyle tekke arasına hapsedilen bir din değildir, olmamıştır, olmayacaktır. Gidiyorsunuz sokakta, birisi kırmızı ışıkta geçti. Yanlış yaptı. Yanlış. Yaşadığı devletin kurallarına, kanunlarına uymak zorunda. Oradan geçmesi başkalarının hak ve hukukunu çiğnemesi demek. Yapmayacak. Oğluna onun haram işlediğini, yanlış yaptığını anlatacak, söyleyeceksin. Orada İslam var. Çünkü ve evfu bil ahd, sözüne vefa göstereceksin. Eğer bir ülkede yaşıyorsan, bir toplumda yaşıyorsan, oranın kanunları, koymuş olduğu kanunlar Allah Teala'nın kanunlarına, talimatlarına aykırı değilse, uymaya dair söz vermiştin, uyacaktın Müslüman. Sözünde duracaktın Müslüman. Sen oradan geçiyorsan kırmızı ışıkta, başkalarına geçme hakkı vermişti yeşil ışık, onlara çarpacaksın, kazaya vesile olacaksın, kul hakkına irtikap edeceksin, yapmayacaktın, yapamazsın. Orada İslam var. İmatetul eza anit tarik. Yolda gidiyorsun Peygamber aleyhissalatu vesselam. İmanın makamını, rütbelerini, mertebelerini anlatırken, yürürken yoldaki bir taşı kaldırmak, kaldıracaksın. Orada İslam var. Yani mihrabı çarşıya taşıyorsun, minberi şehre taşıyorsun, kürsüyü okula taşıyorsun, üniversiteye taşıyorsun. Her yerde İslam, her zaman İslam, sadece İslam, yalnız Allah'ın dini İslam diyorsun. Onun kurallarına teslim olmak, semi'na ve ata'na demek, işittik ve itaat ettik ya Rabbi. O halde, bugün İslam'la ilimde, fikirde, sanatta, siyasette, hayatın bütün şubelerinde mücadele ediyorlar. Müslümanlarla savaşıyorlar. فَمَنْ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهِ وَاَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ فَمَنْ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ Kim size saldırıyorsa, tecavüz ediyorsa, siz de mukabelede bulunacaksınız. Onların savaştığı çerçevede siz de onlara karşı koyacaksınız. Haddi aşmayacaksınız. Ne yapıyorlarsa misliyle mukabelede bulunacaksınız. Eğer savaş meydanlarında sizinle savaşıyorlarsa, ordularınızla onlara karşı koyacaksınız. Eğer sanat cephesinde sizin evinize girdiler, iffetinizi, ahlakınızı perişan ettiler, ayaklar altına aldıysa, sanat cephesinde onlarla savaşacaksınız. Fikirde savaşacaksınız, edebiyatta savaşacaksınız, mecmualarınız onların 10 kat büyüklüğünde olacak, onlarla savaşacaksınız. فَمَنْ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهِ Bu mücadeleyi yaparken ölçüleri yerleşik düzenden almayacaksınız. İdeologyalardan almayacaksınız. İdeologlardan almayacaksınız. Orasını burasını ekranlarda göstermeyi, arzı endam etmeyi sanatçılık olarak anlatanlar, onlara ödül verenler o kulüplerden, o merkezlerden, o enstitülerden değil, vettakullah, Allah Azze ve Celle'den, edebiyatınızın, sanatınızın, siyasetinizin, içtimaiyatınızın ölçülerini Kur'an-ı Hakim'den alacaksınız. Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetinden alacaksınız. Mücadele edeceksiniz. Hayatının her noktasında olacaksınız. Evle caminin arasına hapsedilmiş bir İslam, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği bir din olmaz. Olmamıştır, olmayacaktır kardeşim. Efendimiz aleyhisselam Medine'ye geldiler. İlk olarak Mescid-i Nebevi inşa ettiler. Dışarıdan gelenler vardı. Onlar kalacaklar, bir yerlerde ikamet edecekler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onları ağırlayacak hanları, otelleri yok. Mescid-i Nebevi'de ağırlıyordu. Orada kalıyorlardı. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizle dünya çapında bir devlet kurdu Müslümanlar. Irak, Suriye, Mısır, Yemen, oralara hakim oldular. İran'a hakim oldular. Dışarıdan gelenler var, kervanlar var. Ticaret kervanları var. Fukara var, mazlumlar var. Yeterli miktarda onların barınakları, hanları yok, kervansaraylar yok, oteller yok bugünkü gibi. Onlar Mescid-i Nebevi'de kalıyorlar eğer dışarıda yer kalmadıysa. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz, bir akşam Abdurrahman bin Avf'a diyor ki, gel bu gece seninle Peygamber aleyhissalatu vesselamın mescidinde konaklayacaklara bekçilik yapalım. Devlet başkanı Ömer radıyallahu anh bekçilik yapacak. Hem namaz kılacak, nafile namaz. O kılarken Abdurrahman gözlü olacak. Sonra Abdurrahman bin Avf namaza başlayacak. Hazreti Ömer radıyallahu anh o gözleyecek. Hazreti Ömer namaz kılıyor arka tarafta. Kadınların olduğu yerde bir çocuk sürekli ağlıyor. Ömer radıyallahu anh Efendimiz onların olduğu tarafa gidiyor. Kadın onu, o kadını görmüyor. Karanlık var. İttakillah ve ahsini ila sabiyyik. Ey kadın, Allah'tan kork, yavruna iyi davran diyor. Sonra dönüyor namaza başlıyor. Fakat çocuk yine ağlamaya başlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz namazdan sonra tekrar gider. İttakillah ve ahsini ila sabiyyik. Ey kadın, Allah'tan kork, yavruna neden iyi davranmıyorsun? Annelik vazifesini yerine getir der. Defaatle bu gitgeller devam eder. Sonunda kadın der ki, bir adam, nedir senden çektiğim? Neden gelir gecenin yarısında şu mescidin köşesinde duran bu kadını rahatsız edersin? Kadın onun Hazreti Ömer olduğunu bilmez. Der ki Hazreti Ömer radıyallahu anh, neden, niçin bu çocuğa eza ediyorsun? Biz uzaklardan geliyoruz. Duyduk ki devlet başkanı Ömer halka, vatandaşa erzak dağıtıyor. Erzak almaya geldik. Fakat Ömer radıyallahu anh onun bir şartı var. Eğer çocuk annesinden süt emiyorsa annesine bağlı, onu müstakil biri olarak kabul etmiyor. Buna acı şeyler veriyorum. Sütten ayrılsın ki Ömer'e onu da birisi olarak arz edeyim, onun adına da erzak alayım. Fukaradan, gurabadan bir aile. Hazreti Ömer radıyallahu anh, veyhak ve la ta'celi, acele etme, yazıklar olsun, anne bunu yapma, o çocuğa acı şeyler vererek onu sütten kesme, o hareketleri bir daha tekrarlama ey kadın der. Sabah vakti olur, ezan okunur, Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz mihraba geçer. Sabah namazını kıldırıyor fakat arkadakiler, Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh onun ağlamaktan nereleri okuduğunu anlayamazlar. Mekke'yi mükerremeden hicret ederken, yalnız başına hicret eden o Ömer, küfre meydan okuyan Ömer radıyallahu anh, şimdi o çocuğun hesabını düşünüyor. Mihrap'ta namaz kılıyor fakat ağlamaktan. Arkadakiler hangi ayetleri okuduğunu anlayamıyorlar. Namazdan sonra geriye döner. Yazıklar olsun sana Ömer der. Senin bu kuralından, senin bu talimatından dolayı kaç tane anne çocuğunu aç bıraktı? Eğer o çocuklardan ölenler varsa bunun hesabını Allah Azze ve Celle'ye nasıl vereceksin Ömer? Emreder, Medine sokaklarında dolaşın. Ömer'in bu talimatı hükümsüzdür deyin. Bütün valilerime talimat gönderin. Ömer'in bu kuralı bundan sonra hükümsüzdür deyin. Kardeşlerim, cami var ama önce insan var. Allah Resulü Aleyhisselam mescitleri, camileri önce yüreklere inşa ettiler. Yani sen kendini kurtardığın gibi mahalleyi kurtaracaksın. O mahalleden sorumlusun. O toplumdan sorumlusun. Müslüman başını kuma gömemez. Ben kızımı terbiye ederim, ben oğlumu terbiye ederim diyemez. Cami ümmetin karargahı olacak. Mazlumların karargahı olacak. Cami namazdan sonra kapatılmaz. Allah Resulü Aleyhisselam camiyi mazlumlara açtı, mağdurlara açtı. Ömer radıyallahu anh Devlet başkanı o, ama o camide nöbet tutuyor. Peki şimdi, dün bir yemin töreni vardı. Bir katil gitti, başka bir katil geldi. Obama gitti, başka bir katil geldi. Önceki de İncil'e yemin etmişti, şimdiki de İncil'e yemin ediyor. Tahrif ettikleri kitaplara yemin ediyorlar. Peki ne dedi? Şimdi gelen katil ne dedi? Radikal İslam'ın kökünü kazıyacağım dedi. Radikal İslam'la Daesh'i kastetmiş olabilirler mi? Hayır, asla. Kendileri kurdular. Hizbullah'ı kastetmiş olabilir mi? Hayır, kendileri kurdular. İran'ı kastetmiş olabilir mi? Hayır, Hümeyni'nin önü onlar açtılar. Peki bununla kimi kastetti? Mısır'da zindana koydukları Muhammed Mürzi'yi kastetti. Suriye'de Hizbullah'a, Daesh'e, Rusya'ya, Esed'e karşı direnen mazlum, mustazaf müminleri kastetti. Peki kimi kastetti? Türkiye'deki İmam Hatip öğrencilerini kastetti, seni kastetti, beni kastetti kardeşim. Dedi ki, o Müslümanlardan yeryüzünde bir tane bırakmayacağız. Ey adam, ey zalim, ey Ebu Cehil'in çocuğu. Ebu Cehil de öyle demişti. Firavun da öyle demişti. Firavun'u helak eden Allah Azze ve Celle sizi de helak edecektir. Yok olacak bu kafirler. Seyuhzemul cem'u ve yuvellûned dubur. Ebu Cehil kaçarken Allah Resulü bu ayeti okuyordu. O da öyle demişti. Öldürün Bilal'i, öldürün Ammar'ı, Sümeyye'yi şehit ettiğiniz gibi yeryüzünde bir tane Allahu Ekber diyen bırakmayın demişti. Ama Bedir'de kaçarken Ebu Cehil çocukları, Peygamber aleyhissalatu vesselam bu ayeti okuyor. Seyuhzemul cem'u ve yuvellûned dubur. NATO'da dağılacak, Birleşmiş Milletler'de dağılacak, Pentagon'da dağılacak, küresel ittifak Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencileri önünde vallahi günü gelecek, hak ile yeksan olacaktır Allah'ın inayetiyle. Biz o Allah'a iman ettik. Olmadı mı? Hazreti Ömer'in önünde yıkılmadı mı İran? Hazreti Ömer'in önünde yıkılmadı mı Doğu Roma'nın valileri, yıkılmadılar mı? Eğer intensurullâhe yansurkum, Allah'ın dinine bütün varlığınızla yardım ederseniz size yardım edecek. Camiyi sokağa taşıyacaksın. Medreseyi sokağa taşıyacaksın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sana vazife verdi kardeşim. İslam saflara hapsedilmez. İslam memuriyete hapsedilmez. İmamın en küçük vazifesi caminin mihrabında namaz kıldırmak. Asıl vazifesi cemiyetin bütün noktalarında Allah Resulü'nün değerlerini bayraklaştırmak. Yapıyorsa bunu yapacak. Yapmıyorsa bırakacak, başka biri gelecek. Öğretmen en küçük vazifesi sınıfta ders okutmak. Asıl vazifesi cemiyete muallim olmak, cemiyete mürebbi olmak. Onun için maaş alıyordur, onun için memur olmuştur. Eğer yapmıyorsa bırakacak, başkaları gelecek. Memuriyet, devletin talimatlarına göre 8'de başlar, 5'te biter. Allah'ın talimatına göre memuriyet, kulluk 24 saat devam eder kardeşim. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Ölüm gelene kadar kulluğa devam edeceksin. Bu ruhlar bu bedene Allah ve Resul nizamını hakim kılmak için hapsedilmiştir. Gerisi boştur. Gerisi çelik çomak oynamaktır. Gerisi deniz kenarlarında çocukların kumdan kaleler yapması gibidir. Allah Resulü aleyhisselam bizi bir duruşa, bir oluşa, bir vazifeye davet etti. İnsanlık için yaşamak. İnsanlığın kurtuluş davasına kendimizi adayabilmek. Eğer bu adayış olursa önce yürekler cami olacak. Sonra insanlar camilere sığınacaklar. Önce insan diyecekler, Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin yaptığını yapacak Müslümanlar. Oradan başlayacaklar. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh devlet başkanı. Yaşadığı dönemde en büyük devletin başında o vardı. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh. Öyle bir devlet başkanlığı yaptı ki Mısır'dan valiler önce itiraz ettiler. Dediler ki Müslüman olmanın yollarını bu kadar açarsan, cizyeyi haracı kaldırırsan, ondan önceki sultanlar Müslüman olmayı zorlaştırmışlardı. Neden? Daha çok Hristiyanlardan, gayrimüslimlerden vergi alacaklardı. Cizye haraç alacaklardı. O bütün engelleri kaldırdı. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh. Valiler yazılar gönderdiler. Bu halde devleti idare edemeyiz. Giderleri karşılayamayız. Fakat bir yıl sonra Mısır'dan vali Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyhe yazı gönderiyor. Diyor ki Mısır'da Afrika vilayetlerinde zekat verecek fukara bulamıyoruz. Zekat parası ne yapalım? Allah ve Resulüne ittiba et kardeşim. Yarım İslam deme. Çeyrek İslam deme. Sadece İslam de. Öyle okullara gidiyorum ki kız çocukları tesettüre bürünmüşler. Sokakta anneleriyle görseniz annelerinden de öğretmenlerinin bir kısmından daha iyi giyiniyorlar. Bir tarafta marka Müslümanları var, bir tarafta hakikat müminleri var. Allah Resulü Aleyhisselam'ın talimatlarına göre İslam'ı, imanı yaşayan kullar. Eğer böyle olursak Ömer bin Abdülaziz'de olduğu gibi bir yılda hayat değişir. Devletin gidişatı değişir. O zaman küresel güçler toplansalar, sizi iktisadi açıdan, siyasi açıdan ablukaya alsalar, vallahi kimseler sizi durduramaz. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Dilimizle olduğu gibi yüreğimizle de dersek, hiçbir güç ümmete, Müslümanlara engel olamaz. O Ömer bin Abdülaziz, devlet başkanlığından önce Medine valisiydi. Medine'ye Şam'dan devletin merkezinden bir talimat geliyor. Şu kadar bütçe Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidine tahsis edilmiştir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidi tezyin edilecek. Süsleyecekler. O kadar ödenek göndermişler. Ömer bin Abdülaziz der ki kardeşlerim, El mesakinu ahvacu minel esatin. Medine'nin fukaraları Peygamber Aleyhisselam'ın mescidindeki sütunlardan, direklerden bu gönderilen paraya daha muhtaçtır. Arka sokaklarda aç insanlar varken Peygamber Aleyhisselam'ın mescidinde bu parayı ben süs olarak kullanamam der. Ömer bin Abdülaziz oluyorsunuz. Caminin minarelerine değil, o eskimeye başlayan halıyı değişmeye değil, o mahallede evlenmek isteyen ama evlenemeyen fukaraya topluyorsunuz parayı. O evlenecek. Arka sokaklarda ısınamayan, yakıt parasını veremeyen dul kadınlar varsa onlar için para topluyor caminin derneği. Eğer bir kadın çocuğunun okul parasını karşılayamıyorsa o camimizin derneği halı eskisin, müminler gelsin bu eski halının üzerinde namaz kılsınlar. Eskisin camimiz Peygamber Aleyhisselam'ın mescidine, benzesin Hazreti Ebubekir'in içinde namaz kıldığı mescide benzesin. Ömer radıyallahu anh Efendimizin içinde namaz kıldığı mescide benzesin. Onlara benzetelim. Osmanlı'nın ilk yaptığı camilere bakın. Muratpaşa Camii Aksaray'da. İçine girin sadeliği görürsünüz. Dışında azamet olsun, dışında ihtişam olsun ama ecdadımız camiyi yaparken içini sade yapmış. Özellikle kıble tarafını sade yapmışlar. Müslümanlar, bugün bu ülkede bu ümmetin camiye ihtiyacı yok. Bugün bu ümmetin bu ülkede minareye ihtiyacı yok. Camilerimiz var elhamdülillah, cemaat yok. Fakat yüreklerimiz harap olmuş, o yürekleri cami kılabilmek. Yüreklerimiz mescid olamamış, yüreklerimiz harap olmuş. Yüreklere Ömer bin Abdülaziz'in imanını taşıyabilmek, şunu söyleyebilmek. El mesakinu ahvacu minel esatin. Bu mahallenin fukarası, ey cemaat, ey kardeşim. Ben yeni bir minare yapayım diyen amcam, dayı, falanca, Müslüman, teyze, hala, kimlerse, onları yapmak isteyenler, caminin halısını değişmek isteyenler, eğer Allah katında daha fazla ecir kazanmak istiyorsanız, Peygamber aleyhissalatu vesselamın öğrencileri bize yol gösteriyorlar. Ne yapın? Cami yoksa cami yapın. Ama cami varsa değişmeyin, o dursun, kalsın. Müminler orada ibadete devam etsinler. Fukarayı arayın, muhacirleri arayın. Size gelip size iltica edenleri arayın. Onlara sorun. Bizim sadaka bütçemiz var, zekat bütçemiz var, alır mısınız diye onlara gidin. İslam'ı alıyorsunuz, hayatın bütün noktalarına taşıyorsunuz. Sadece evle mescid arasındaki bir dini tebliğ etmedi Peygamber aleyhisselam. Camiyi de onun için kullanacaksınız. Eğer o fukaranın, mesakinin, yolda kalanların, mültecilerin, muhacirlerin bir barınağı yoksa cami onların barınağı olacak. Onun için kullanacaklar. Kardeşlerim, şimdi şu kadar televizyon kanalı, şu kadar gazeteci, şu kadar devlet adamı, şu kadar bakan, şu kadar şunlar bunlar vesaire Amerika'ya gittiler, bir emperyalist görevi, sömürü vazifesini başka birine devrediyor. Şeytanın bir jandarması başka bir jandarmaya vazifeyi devrediyor. Ben bu kadar sömürdüm, ben bu kadar kan akıttım. Bundan sonra kan akıtma sırası sende. Ben Obama sana devrediyorum ey katil diyor. Kardeşlerim, onların ülkesinde idare ettiği dünyada şu kadar çocuk öldürüldü. Obama'nın siyasetinden dolayı şu kadar çocuk açlıktan öldü. Şu kadar mazlumu katlettiler. Şu kadar kadın dul kaldı. Şu kadar çocuk yetim kaldı. Onu konuştular mı? Ondan bahsettiler mi? Ama Peygamber aleyhisselamın mescidinde bir Ömer var. Eğer anneler Ömer'in yanlış kararından dolayı çocuklarını sütten kestilerse Ömer helak olmuştur. Ömer bunun hesabını Allah'a veremez diyen Ömer kilisede değil, Ömer mescitte yetişir. Ömerler bozulan İncil'lere değil, Ömerler Allah'ın kitabı Kur'an'a yemin eder. Ömerler Kur'an'a yemin edeceksiniz. Bu gök kubbeyi Obama'ların başına yıkacaksınız Allah'ın inayetiyle. O yetim çocukların hesabını soracağız Allah'ın inayetiyle. Allah'ın kitabı bize bu talimatı verir. Olmaz. Öyle bir İslam olmaz. Allah Resulü aleyhisselam sana vazife verdi kardeşim. Uyuyamazsın. 5 saatten fazla uyuyamazsın. Sessiz kalamazsın bu dünyada. Adam yetiştireceksin. فَمَنِ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ İlimde, fikirde, sanatta, siyasette nerede seninle mücadele ediyorlarsa orada olacaksın. En büyük fikir adamı sen olacaksın. En büyük edebiyatçı, en büyük şair, en büyük senarist sen olacaksın. Dünyayı sarsacak filmlerin senaryosunu sen hazırlayacaksın. Sen yazacaksın. En büyük fizikçi, en büyük kimyacı, en büyük astronot sen olacaksın. Çünkü sen La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsun. Çünkü sen Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz gibi Allah'ın kitabına yemin ediyorsun. Senin olduğun yerde, senin çıkardığın kurallar, yönetmenlikler çocukları ağlatmaz kardeşim. Müslümanların idare ettiği dünyada zulüm Olmaz kardeşim. En asgari düzeyde olur. O da o Ömerlerin ondan haberi olmadığından dolayı olmuştur. Arada bir yanlışlık, iletişimde bir kopukluk olduğundan dolayı olmuştur. O halde Efendimiz Aleyhisselam bize talimat verdi. Nazzarallahu abden semi'a makaleti. Yani o kul benim talimatımı, benim sözlerimi işitti. Semi'a makaleti. Fehafizaha ve va'aha ve addaha. Ezberledi, yazdı onları. Ne diyor Peygamber Aleyhisselam diye. Sonra akşam eve gidince bunlar önemli dedi. Her şeyden daha önemli bunlar. Hıfzetti onları, tekrar etti, arkadaşlarına anlattı. Oraya bakmayın dedi. Bir katil gidiyor, başka bir katil geliyor. Orası değil, dünyayı burası kurtaracak. Bu kitap gelecek, Allah'ın kitabı gelecek. Bu kitaba göre camide, medresede, imam hatip okullarında yetişenler gelecek. Onlar dünyaya müdahale edecekler. Allah'ın inayetiyle onların kurduğu, Amerika'nın kurduğu Daesh'i de, Hizbullah'ı da camide, imam hatip okullarında yetişen Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencileri durduracaklar biiznillahü teala. Eğer biz vaat edileni yaparsak Allah Teala yolumuzu açacak. Peki kardeşlerim, okumuş olduğum o mücadele ayetinin devamında, femen i'tede aleyküm, bunun devamında, ve enfiku fi sebilillah ve la tulku bi eydikum ila tehluke. Allah azze ve celle buyuruyor ki Allah yolunda infak edin. Ve la tulku bi eydikum ila tehluke. Kendinizi elinizle beraber tehlikeye atmayın. Tirmizi rivayet ediyor rahmetullahi aleyh. İstanbul'u Müslümanlar muhasara ettiler. Karşıda Doğu Roma'nın askerleri saf olmuşlar. Müslümanların arasından birisi ayrılıyor. Bir ok gibi düşman safların içine dalıyor. Şehit oluyor. Onu o halde görenler bu ayeti okuyorlar. وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَ. Kendinizi elinizle tehlikeye atmayın. Onların içinde Allah Resulü Aleyhisselam'ın yetiştirdiği Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri var. Diyor ki Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri, hayır yanlış söylüyorsunuz. Bu ayet onu anlatmıyor. Bu ayet nazil olduğu zaman biz Peygamber Aleyhisselam'ın yanındaydık. Unzilet hadihil aye fina, bu ayet bizim içimizde indirildi. Demiştik ki artık Allah Azze ve Celle dinini aziz kıldı. Bundan sonra muharebe meydanlarında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bize ihtiyacı yok. Bağlarımızla, bahçemizle alakadar olalım. Hurmamızla meşgul olalım. Ticaretimizle alakadar olalım. Cihadı bırakalım demiştik ki bu ayet nazil oldu. Yani evle cami arasında gidelim gelelim Peygamber Aleyhisselam'ın arkasında namaz kılalım. Böyle bir İslam. Tam öyle anlıyorduk. Öyle anlamıştık. İslam evimizle cami arasında. Ticarethaneniz, mağazanız, buronuzla, inşaatınızla, okulunuzla, hastanenizle, eviniz arasında. Gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Öyle anlamıştık ki Allah Azze ve Celle bu ayeti gönderdi. Yani öncesinde kafirler, zalimler, onlara karşı bizi mücadeleye davet etmişti. Hayatın her alanında, her noktasında mücadele edeceksin. وَاَنْفِقُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Malını Allah yolunda harcayacaksın. İmam Hatip'ten öğrenciler geldiler. Dediler ki, biz bir mecmua çıkarmak istiyoruz. İmkanın varsa vereceksin. Küçük yaşta yazmaya alışacaklar, yazacaklar. Bugün yazacaklar ki yarının büyük şairleri, büyük mütefekkirleri, sanat dava adamları olacaklar. Gel kardeşim. Medreseden geldiler, bizim bir risale çalışmamız, mecmua çalışmamız var. Bize destek olur musunuz dediler. وَاَنْفِقُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Ver oraya. Öte taraftan bodrum katta talebeler var. Medresede okuyorlar. Gösterişli değil diye Müslümanlar oraya bakmıyorlar. Öyle yapmışlardı. Öyle anlatıyordu birisi. Soru soruyor. Diyor ki hocam, onunla alakalı bir yazı yazmıştım. Olimpiyatta dans, bodrum katta namaz diye. Ne yapıyorlardı? Olimpiyatlarda o zaman dans ettiriyorlardı. 15 yaşında çocuklar dans ediyordu. Hacı amcalar da ağlayarak onları izliyorlardı. Bilim olimpiyatları diyorlardı. Çarşaflı kadınlar ağlayarak onları izliyorlardı. Gazinoya çevirmişlerdi. Onlar da hizmet zannediyor, izliyorlardı. Müslümanlar, hacı amcalar koşuyorlardı. Herkes koşuyordu. O zaman biz onları burada söylediğimiz zaman rahatsız oluyorlar, dışarıya çıkıyorlardı. Hutbede bunu söylediğimiz zaman ayrılıyorlardı, terk ediyorlardı. Peki o süreçte bir hacı amca aradı, dedi ki, İşte Amerika'da, İngiltere'de doktora yapıyor kız öğrencileri, onların burs parasını veriyorum, hizmet yapıyorum. Kız çocuklarına da bir bodrum katta İstanbul'da falan yerde yerimi verdim. Orada onlar da medrese okuyorlar. Onların hocaları var. O hocaya maaş vermiyoruz. Birkaç kuruş zekat versem olur mu? Dedim ki, Allah Teala o hoca hanımlardan ebedi yelebet razı olsun. Dünya malına, sizin paranıza tenezzül etmiyorlar. Bunun karşılığı ahirette alınır diyorlar. Allah onlardan ebedi yelebet razı olsun. Aşkla karşılığını ahirette bekleyerek bu yolda hizmet edenlere. Erkek olursa nafakasını alacak. Kız olduğundan almıyor. Şimdi bana soruyor. Diyor ki, ona zekat vereyim mi? Be adam, sen Amerika'da, İngiltere'de o kız çocuklarına doktora için her ay $1000 burs verirken onu niye bana sormuyorsun da medresede yerin şu kadar altında, bodrum katında çarşafıyla Kur'an-ı Hakim'i okuyan, gece yarılarında teheccüd namazı kılan o çocuklara vereceğin 3 kuruşu bana ne soruyorsun be adam? Nasıl İslam bu ya? Ne oldu? Nereye gitti? Alkışlıyorlardı. Ağlıyorlardı. Gözyaşı döküyorlardı şimdi konuşanların bir kısmı. Sadece İslam. Yalnız İslam, Allah'ın dini İslam kardeşim. İslam hiçbir anlayışın yedek parçası olmaz. Bundan sonra da olmayacaktır. Sosyalizmanın, liberalizmanın, kapitalizmanın yedek parçası olmaz. Allah'ın inayetiyle İslam, siyaset, içtimaiyat, iktisat doktriniyle gelecek ve dünyaya müdahale edecektir. Bu dünyanın yörüngesini değiştirecek. O halde وَاَنْفِقُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda infak edin. Nasıl infak edeceksiniz? Büyük büyük camiler yaparak mı? O mahallede bir camimiz var. Onu Hasan amcalar yapmıştı. Onlarla dededen kalma bir sorunumuz var. Biz de şurada bir cami yapalım. Onların camisine gitmeyelim. Dışarıdan birisi buraya geldiği zaman bak onlar yaptılar da bunlar niye yapamadılar demesinler, mahcup olmayalım. Biz de şurada bir cami yapalım. O mu? Eğer onun için yapıyorsa ahirete gittiğinde hiçbir şey alamaz kardeşim. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا Sadece Allah'ın rızası için yapacak. Eğer böyle yapan kardeşlerim varsa hemen niyetlerini tahsih etsinler. Pişman olduk ya Rabbi desinler. Sadece ve sadece senin rızan için yaptık. Eğer orada bir tane okul varsa ikinciyi yapma kardeşim. Talebeye bak, dul kadına bak, yetime bak, muhacire bak. Öğrenci geliyorsa, mecmua çıkaracaksa gel kardeşim de. O mecmuayı çıkarın. Her İmam Hatip'in birkaç tane dergisi olsun. Çıkarın onları, imkanım yettiği kadar ben size yardımcı olacağım de. Orada başka bir mecmua varsa ona yardımcı ol. Öğrenciler bir program yapacaklar, onlara koş. Ve enfiku fi sebilillah. Nerede ihtiyaç varsa oraya koş. Teşekkür beklemeden, plaket beklemeden, karşılığını yalnız Rabbimin huzurunda sadece kıyamet günü ondan alacak bir imanla, bir aşkla onun yolunda koş. Koş ki yolları açsın. وَاَنْفِقُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ İşte böyle geri durarak cami, ev, iş yeri, buro arasında İslam'ı hapsederek ahiretinizi tehlikeye atmayın. Mücadeleden ve mücahededen geri durarak kendinizi tehlikeye atmayın buyuruyor Allah Azze ve Celle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bizleri, ona iman edenleri seferberliğe davet ediyor. Benden alın, ezberleyin, müzakere edin, gidin iş yerinde bunları söyleyin. Benden bir ayeti alın, gidin onu okuyun. O zaman mushaf haline getirilmemişti Kur'an-ı Kerim. Allah Resulü Aleyhisselam'ı dinliyor, ondan alıyorlardı, gidiyorlardı, aktarıyorlardı. Şimdi mushaf var, okuyun bir ayet-i kerimeyi, tefsirine bakın, Kurtubi'den, Razi'den tercüme ettiler bunları. Gidin iş yerinde, o mola verdiğiniz zaman sohbet ediyorum demeyin. Belki dinlemeyecekler ama gündem neyse onunla alakalı, İslam bu gündemi nasıl değerlendirir, nasıl şekillendirir, nasıl Allah'ın boyasını vuracaksın, ona dair konuş. Pasif olma, dinleme, edilgen olma, gündemi sen tayin et. Onlar sana göre düşünsünler, sen onlara göre değil. Peki, bu hadisleri ulaştıracaklar, anlatacaklar, nelere dikkat edecekler? Hangi hususiyetlere, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyruklarını, talimatlarını ezberleyecekler, anlatacaklar? Hangi özelliklere son derece riayet edecekler? Okuyacağımız hadis-i şerifler ona dair ölçüler tayin ediyor. İbn Abbas radıyallahu anhuma Efendimiz rivayet ediyor. Ani İbn Abbas radıyallahu anhuma kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İttakul hadis anni illa ma alimtum. İttakul hadis demek ittaku rivayetel hadis. Benden hadis rivayeti noktasında son derece muttaki olunuz. Yani şunu söylüyor Allah Resulü aleyhisselam. Benden hadis rivayet ederken sadece iyi bildiklerinizi rivayet edin. İyi biliyorsanız anlatın. Bilmiyorsanız anlatmayın. Neden? O söz yanlış olursa, yalan olursa insanlar onu alırlar, onunla bir ocağı söndürürler. Bir kardeşim dedi ki, okula gittim, ders anlatıyorum din dersinde, bir lisede ya da ortaokulda. Dediler ki bir çocuk hiç koşmuyor. Neden koşmuyorsun dedim. Hocamız demişti ki şirk koşma, şirk büyük bir günahtır. Tabii hoca şirk koşma dedi. O sadece koşmayı anladı, koşmuyor çocuk. Yani bir şeyi eksik anlattığımız zaman, yanlış anlattığımızda, eğer o ayet dersek, Allah'ın emri dersek, Peygamber Aleyhisselam'ın talimatı dersek bir hayatı karartabiliriz. Dolayısıyla eğer tam bilmiyorsanız, eksik biliyorsanız anlatmayın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çocuğa anlatıyorsan onun dünyasına in, tekrar ettir. Askerde emir tekrarı var. Nasıl anladın diye komutan askere soruyor. Sen de sor, nasıl anladınız arkadaşlar? Hadi söyleyin bakalım. Hasan sen nasıl anladın? Zeynep sen nasıl anladın diye öğretmen, muallim, muallime soracak. Onların zihin dünyasına taşıyacak. Küçükken bir şeyi din adına, İslam adına yanlış öğrendiyse böyle devam eder. İşte görüyorsunuz. Yani yanlış öğrenince o yanlış üzerine bir darbeyi kurguladılar. Şu kadar insanı öldürdüler, şu kadar Müslümanı şehit ettiler. Neden? Eğer bir yerde din yanlış öğrenilirse sonu cinayet olur. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki İttakul hadise anni illa ma alimtum. Bildiğinizi benden alın, onu rivayet edin. Yazın onları, ezberleyin. Onları şerh eden alimlerin ifadelerini alın, o bağlamda karşıdakilere, muhataplarınıza söyleyin. فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّهْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا Kim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana iftira ederse, söylemediğim bir şeyi söylemiş gibi bana isnat ederse, فَلْيَتَبَوَّهْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ Cehennemdeki yerine hazırlansın o adam. Çünkü onun sözüyle insanların hayatını yıkacaklar. Onun için ashab-ı kiram radıyallahu anhum Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerini rivayet ederken son derece hassas davrandılar. Hazreti Ömer sordu, git bana şahit getir ey Ebu Hureyre. Bu hadisi Allah Resulü aleyhisselamdan duyduğuna dair ya da başkaları duydu mu şahit getir. Git Ebu Hureyre şahit getir dedi. Başkalarından Hazreti Ömer şahit istedi. Neden? Yarın birileri itiraz ettiği zaman bunları görsünler. Bunların sağlaması yapılmış. Hazreti Ebubekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum. Onların hadis rivayetindeki sadakatini görsünler. Birisi hakkında konuşamazsınız. Vela tecessüsü haram, gıybet haram, adamın evinden bahsetmek haram. Fakat ulemamız cerh ve tadil diye bir ilim geliştirdiler. Peki vela tecessüsü buyuruyor Kur'an-ı Hakim. Falan kızıyla arasında nasıl bir konuşma geçti dinlersen haram. Evine yaklaşamazsın, kulak veremesin haram. Orada bir sır varsa onu aktaramazsın haram. Gıybet yapamazsın haram. Peki cerh ve tadil kitaplarımız bu kadar on binlerce insanın hayatını derc etmiş, yazmışlar. Neden yazdılar? Yanlışlarını, hatalarını, ihanetlerini de, ibadetlerini de, teslimiyetlerini de yazmışlar. Neden? Ya eyyühellezine amenu in ca'ekum fasikum binebe'in fetebeyyenu. Bu ayete bakmışlar. Eğer bir fasıktan bir haber geliyorsa araştıracaklar. Kur'an-ı Hakim'in bu noktada bir emri talimatı var. Ey kardeşim, eğer sen Allah Resulü Aleyhisselam'dan hadis rivayet ediyorsan kusura bakma. Senin hayatını bütün kareleriyle görme durumundayız. Kimsin? Nerede yaşadın? Baban kimdi? Çocukların kimdi? Allah'a yakınlığın, ibadetin, kulluğun, namazın, orucun, haccın, zekatın nasıldı? Hayatının bütün noktalarını aldılar, kayda geçirdiler, yazdılar. Günahını da yazdılar, ibadetini de yazdılar. İsyanını da yazdılar, itaatini de yazdılar. Neden? Allah Azze ve Celle'nin talimatı var. Peki, onların yanlışlarını da yazdılar, iyi şeylerini de yazdılar. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma diyor ki, Efendimiz aleyhissalatu vesselama rüya anlatırdı insanlar. Ben de derdim ki, ben de bir rüya görsem, Allah Resulü aleyhisselamın karşısında otursam, ona muhatap olsam, ben de Efendimiz aleyhisselama bir rüya anlatsam. Bir rüya gördüm fakat cesareti yok Efendimiz aleyhisselama anlatmaya. Ablası Hafsa'ya anlatıyor, ablasını anlatıyor. O da Efendimiz aleyhisselama rüyayı anlatınca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah'a dair ni'mer raculu Abdullah lev kâne yusalli minelleyl. Ne güzel adamdır Abdullah, bir de gece namazları olsa. Ondan sonra gece namazlarını bırakmadı Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma. Efendimiz onu tadil ediyor. Güzel yönlerini öne çıkarıyor. Cehl ve tadil kitapları yazdılar. Hiçbir şeyi bırakmadılar. Ne biliyorsa yazdılar. Hatır etmediler. Hiçbir şey Peygamber aleyhissalatu vesselamın hatırının önüne geçemez dediler. Tabinin büyüklerinden, büyük hadis alimi Allame İbn-i Şahab Özzühri rahmetullahi aleyh, İbn-i Hacer Askalani Fethül Bari'de anlatıyor. Diyor ki, bir önce söylediğim Tedribur Ravi'den, İmam Suyuti'nin Tedribur Ravi'sinden, bu İbn-i Hacer'in Fethül Bari'sinden, Buhari Şerif. Süleyman bin Yesar rahmetullahi aleyh, Emevi sultanlarından Hişam'ın yanına, onun meclisine giriyor. Hişam diyor ki, وَالَّذ۪ي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ. Bu ayet diyor kimden bahsediyor? O istiyor ki Hazreti Ali desin. İfk hadisesi. O ayetler Hazreti Ayşe radıyallahu anha onun beraatıyla alakalı gelen ayetlerden bu da. Diyor ki bu ayet münafık Abdullah bin Übey'den bahsediyor. Diyor ki hayır yalan söyledin ya da onu deniyor Süleyman bin Yesar'ı. Tam bunlar konuşurken içeriye tabiinin büyük alimlerinden Allame İbn-i Şahab Ez-Zühri giriyor. Diyor ki söyle bakalım bu ayetteki o sırtını dönüp giden kimdir? O kibirli kimdir diyor. Abdullah bin Übey deyince yalan söyledin diyor. Bu Ali'dir. Hayır diyor. Bu Abdullah bin Übey'dir, Emevi hükümdarı Ali'dir diye baskı yapıyor. O Abdullah bin Übey'dir diyor. Yalan konuştun deyince diyor ki İbn-i Şahab el-Zühri rahmetullahi aleyhi, لَوْ نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ اَنَّ اللّٰهَ اَحَلَّ الْكِذْبَ مَا كَذَبْتُ. Eğer semada bir münadi Allah yalan konuşmayı helal kıldı dese, vallahi yine yalan konuşmam, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ihanet etmem, neyse onu söylerim. Hakikati neyse, bu ayette bahsedilen şahıs kimse yine onu söylerim. Senin hatırına yalan konuşamam, Allah'a, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a, onun muazzez yoluna ihanet edemem. Bu rivayetler böyle geldi kardeşim. Yalanını doğrusundan ayırdılar. Bir sürü adamlar yalan konuştular ama onları tespit ettiler Cerh ve Tadil kitabında. Birisi vardı, asıyorlardı onu. Dedi ki, tam 4000 hadis uydurdum. Helal ve haram noktasında 4000 hadis. Ama neyi uydurdu, neleri uydurdu hepsi belli. Hangi hadis uydurmadır? Ehli baktığı zaman anlar onu. Bakınca anlar. Doktor röntgene bakınca hastalığı nasıl tespit ediyorsa, ehli de Cerh ve Tadil kitaplarından, Rical kitaplarından hareketle hadise bakar. Peygamber Aleyhisselam'ın sözüne bakar, Kur'an-ı Hakim'e bakar, yalanı doğrusundan ayırır kardeşim. Elhamdülillah bu yolu korudular. Yine Tedrib-ül Ravi'de mutalaa etmiştim. Allahu alem orada var. Ahmet bin Hanbel ile Yahya bin Ma'in bir mescitte namaz kıldılar. Namazdan sonra orada bir hikayeci var, kalktı hadis okuyor. Hadis okumuyor da yalanları söylüyor. Diyor ki, haddesena Ahmed ibn Hanbel ve Yahya bin Ma'in. İşte Ahmed bin Hanbel, Yahya bin Ma'in bize rivayet etti. Ve kala, işte haddesena, onlar da dediler ki bize falan falan diye böyle bir rivayet naklediyor. Sonunda sayfalarca devam eden bir hikaye, kıssa anlatıyor, ardından kalkıyor, para topluyor, onlara sömürüyor onları. Orada dinleyenlerden para topluyor. En büyük cemaat nerede? Bu yalanları anlatanlar. Onların meclisinde hikaye, kıssa anlatıyorlar. Yahya bin Ma'in ile Ahmed bin Hanbel de orada tevafukan oluyorlar, bu adamı dinliyorlar. Yahya bin Ma'in adama diyor ki, bu hadisi sana kim rivayet etti? Yahya bin Ma'in ile Ahmed bin Hanbel diyor. Dönüyor Ahmed bin Hanbel'e, diyor ki, hel haddestehu bihaza? Sen bu hadisi bu adama rivayet ettin mi? Hayır diyor, ilk defa ben bu böyle bir şey duyuyorum diyor. Peki diyor, be adam, ben Yahya bin Ma'in, bu da Ahmed bin Hanbel. Biz böyle bir hadis rivayet etmediğimize göre sen bunu nereden aldın? Diyor ki o zındık, derlerdi ki bu Yahya bin Ma'in ahmak bir adamdır. Hakikaten senin öyle bir adam olduğunu gördüm. Sen ne zannediyorsun? Senden başka Yahya bin Ma'in yok mu? Bundan başka Ahmed bin Hanbel yok mu? Adı Yahya bin Ma'in, adı Ahmed bin Hanbel olan 17 ayrı kişiden hadis aldım diyor ya. Siz bana nasıl dur dersiniz? Ahmed bin Hanbel elbisesinin burasını alıyor, yüzünü kapatıyor. Bu ne ahlaksızlık. Allah'a ve Resulüne bu ne büyük bir iftira. Ama bütün bunları tasfiye ettiler. Geçtiler, çizdiler. Onların yalanlarını yazdılar. Normalde وَلَا تَجَسَّسُوا, Kur'an-ı Hakim tecessüs etmeyin. Kötülükleri kağıtlara dökmeyin. Ölülerinizi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hayırla yad edin buyurmuştu. Fakat eğer bu adamlar Allah adına, Peygamber adına konuşuyorlar, ihanet ediyorlarsa, o zaman müdahil oldular. Günahlarını da sevaplarını da Cerh ve Tadil kitaplarına yazdılar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini korudular. Neden? Çünkü buyurmuştu ki, فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Kim yalan konuşur, Kim bana söylemediğim bir sözü isnat ederse, cehennemdeki yerini o adam hazırlansın. Hem yalan konuşanları uyardı, hem alimleri, muhaddisleri uyardı. Yalan konuşanlara dair şimdiden sizi uyarıyorum, önlemlerinizi alın diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yarınlara dair uyarılarda bulundular. Önlem alın dediler. Peki birinci ölçü, bilmeden hadis rivayet etmeyeceğiz. İki, kesinlikle mevzu olan, uydurma olan bir rivayeti Müslüman Allah Resulü Aleyhisselam'a naklederek söyleyemez. Cemaatini, cemiyetini, meşrebini, partisini, liderini, hocasını, şeyhini vesairesini desteklemek için hadis, uydurulan bir hadisi Müslüman konuşamaz. Efendimiz Aleyhisselam'ın açık uyarısı var. Eğer böyle yapıyorlarsa onlar cehennemdeki yerlerine hazırlansınlar. Peki diğer bir ölçü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. وَاَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأِيهِ فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ Kim Kur'an-ı Hakim hakkında kendi görüşüyle konuşuyorsa bu adam da cehennemdeki yerine hazırlansın. وَفِي رِوَايَةٍ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ Kim Kur'an-ı Hakim hakkında بِغَيْرِ عِلْمٍ demek delilsiz konuşuyorsa o da cehennemdeki yerine hazırlansın. رَوَاهُ تِرْمِذ۪ي Bunu da Tirmizi rivayet ediyor. Yani meal okuyor, alıyor eline Kur'an-ı Kerim'i. Bakara 62, Ali İmran 70, Nisa 80 okuyor kendince. Yani ona birileri ödev verdi, o ödevleri aktarıyor. Önüne Kur'an-ı Kerim'i koysan, oku kardeşim şuradan desen okuyamaz. Hocalarının bir kısmı da okuyamaz. Bir kısmı hafızdır, sadece Kur'an-ı Kerim okur, başka bir şey okuyamaz. Ama onlardan aldıklarıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la savaşıyorlar. Peki Allah Resulü sana ödev veriyor. Bir, alacaksın benim hadislerimi aktaracaksın. İki, yalan konuşanlara müdahale edeceksin. Yolu temizleyeceksin. Emri bil maruf, nehyi anil münker yapacaksın. Başını kuma sokamazsın. Bana ne diyemezsin. Birileri ümmetin akidesiyle oynuyorsa, var olanlara yok diyorsa, sen sessiz kalıyorsan dilsiz şeytan olursun. Müslüman, bunun hesabını Allah Azze ve Celle'ye veremezsin. Peki diğer bir ölçü, van cundub, cundeb, cundip, yani bir teslisi dal, dalın üç harekesiyle de olur. Cundeb'den radıyallahu anh kal kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men kâle fil Kur'ân bi ra'yihi fe asâbe fakat ahta'a. Men kâle, kim? Kâle tekelleme anlamında burada. Kim? Men kâle fil Kur'ân bi ra'yihi. Kur'an-ı Kerim'i anlatıyor ama kendi aklına göre anlatıyor. Bu adam isabet etmiş olsa bile yine fakat ahta, hata etmiştir. Nerede hata etti? Şeriat mizanında. Allah Teala'nın mizanında bu adam yine hata etmiştir. Hadiseyi şöyle düşünün. Hastanede doktor var. Yanında orada hastaların hizmetiyle meşgul olan hizmetçi kardeşimiz var. O da göğüs bölümünde hizmet ediyor. Doktor girince hastalara reçete yazıyor. İşte şu ilacı şöyle kullanacaksın diyor. 20 yıldır oraya giriyor çıkıyor. Doktordan bunları duyuyor. O da hasta olanlara, göğsüm ağrıyor diyenlere yazsa, dese ki git bu ilaçları al, bunları kullan dese, hasta da kullansa ve o hizmetkar onda isabet etse, doktorlar ona aferin sana bak, sen bu işi öğrendin derler mi? Yoksa reçete yazıyorsa oradaki hademe onu alırlar, hapse koyarlar. Neden sen vazife ihlali yapıyorsun derler mi? Hangisini söylerler? Vazife ihlali yapıyorsun. Birisi çok başarılı bir asker, general elbisesini giyse, generalin yaptığını yapsa, sonra generaller ona aferin bak sen bu işi biliyorsun, bundan sonra generallik yap mı derler? Hayır. Çünkü öyle bir nokta olur ki orada belki bir an isabet etmiştir. Bir an doğru konuşmuştur, öyle bir zaman gelir. O birikime sahip olmadığından, ehliyet ve liyakate sahip olmadığından dolayı bir orduyu helak eder. Binlerce hastanın helaketine sebep olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, birisi kalkar, kendi aklıyla, düşüncesiyle Kur'an-ı Kerim'i anlar, tefsir ederse, bu adam isabet etmiş olsa bile yine hata eder. Peki, وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Efendimiz Aleyhisselam, hadis rivayet edecekler, ilmine sahip olacaklar, onlara başka bir ölçü veriyor, buyuruyorlar ki, اَلْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ Kur'an-ı Kerim noktasında mira, yani cidal, münakaşa, bir ayeti alıp diğer ayete vurmak küfürdür. Başka bir hadis-i şerif, yani Kur'an Müslümanlığından bahsediyor Peygamber Aleyhisselam. Sünneti reddeden Kur'an Müslümanlığı. وَعَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَب۪يهِ عَنْ جَدِّهِ قَالْ سَمِعَ النَّب۪يُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَوْمًا يَتَدَارَعُونَ فِي الْقُرْآنِ Peygamber Aleyhisselam Mescid-i Nebevi'de Kur'an-ı Hakim noktasında ihtilaf eden bir toplulukla karşılaştı. فَقَالَ اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهَذَا Sizden öncekiler de böyle tartışıyorlardı. Onlar helak oldular. Bir misli hâdâ demek. Darabu kitâballâhi ba'dahu bi ba'din. Onlar alıyorlardı, bir ayeti diğerine vuruyorlardı. Bakara 60, Nisa 80 diyorlardı. Ve innemâ nezele kitâbullâhi yusaddiku ba'duhu ba'da. Kur'an-ı Hakim bir kısmını tasdik eder, onun için inmiştir. فَلَا تُكَذِّبُوا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ Kur'an'ın bir kısmıyla diğer bir kısmını yalanlamayın. فَمَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ فَقُولُوا Neyi biliyorsanız Kur'an'a dair onu söyleyin. وَمَا جَهِلْتُمْ Neyi bilmiyorsanız فَكِلُوهُ اِلَى عَالِمِهِ Onu da alimine havale ediniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ahmed bin Hanbel'in İbn-i Mace'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte, yani Allah'ın ayetlerini alıp darabu kitaballahi ba'dahu bi ba'din, Kur'an'ın bir ayetini başka bir ayete vurmayın, ya da el mira'u fil Kur'ani kufrun, Ahmed bin Hanbel Ebu Davud'un rivayetinde Kur'an noktasında cidal küfürdür. Nasıl? Peygamber'e sormadan Kur'an-ı Hakim üzerinde münakaşa yapmak, ya da bir ayeti alıp başka bir ayete vurmak, ya da Kur'an'ı kendi aklına, düşüncesine göre tefsir etmek. Kim söylüyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl oluyor bu? Şimdi alıyor bir ayeti, diyor ki قُلْ لِلّٰهِ شَفَاعَةُ جَمِيعًا Şefaat bütünüyle Allah'ındır diyor. Allah'ın hakkıdır. Bir Müslüman Resulullah Aleyhisselam şefaat edecek deyince biri böyle diyor, öteki başka türlü söylüyor. قُلْ لِلّٰهِ شَفَاعَةُ جَمِيعًا Peki şimdi alıyor, şefaat yoktur diyor. Şefaatin anlamı nedir? طَلَبُ الْخَيْرِ مِنَ الْغَيْرِ لِلْغَيْرِ طَلَبُ الْخَيْرِ Hayrı istemek. Kimden? مِنَ الْغَيْرِ Başkasından. Kim için? Lil gayri başkası için. Yani talebul hayr, hayır istiyorsunuz. Minel gayr başkasından, kim için? Başkası için. Ya Allah Teala kimden ne istesin? Allah Teala muhtaç mıdır? Eğer birisi şefaatin ne olduğunu bilmeden kalkar meal yazar, bu ayetlere anlam verirse, o zaman Kur'an-ı Hakim'e hasım haline gelir. Darabu kitaballahi ba'dahu bi ba'din. Allah'ın ayetlerini birbirine vuruyorlar. El mira'u fil Kur'an küfrün. Peygamber Aleyhisselam'ın olmadığı bir mecliste Kur'an'a dair cidalde bulunmak, münakaşada bulunmak küfürdür buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ben demiyorum. Allah Resulü buyuruyor. Peki nasıl anlamamız gerekiyor? Allah Teala burada ne buyuruyor? Müşrikler diyorlardı ki haulai şufa'una indallah. Bunlar bizim katımızda şefaatçidir diyorlardı. Kim? Müşrikler. Peki müşrikler Onları ilah kabul ediyorlar. Lat'ı, Menat'ı, Uzza'yı ondan hareketle diyorlar ki bunlar bizim katımızda şefaat edecek. Allah Teala da kul lillahi şefaatu cemi'a, bütünüyle şefaat Allah'ındır. Lat, Menat, Uzza, taş parçaları kıyamet günü nasıl olur da şefaat ederler buyuruyor Kur'an-ı Hakim. Edemezler. Peki şefaat Allah'ındır. Bütünüyle Kur'an-ı Kerim'de tenakuz olur mu? Olmaz. Yanlış olur mu? Olmaz. Bir ayet başka bir ayeti reddeder mi? Reddetmez kardeşim. Eder mi Allah'ın kelamında? Olur mu bunlar? Haşa. Peki ayet-el kürsüyü her Müslüman biliyor. Orada bir ayet var. Ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Men zellezî yeşfeu indehu illâ biiznihi. Allah'ın izni olmadan kimse şefaat edemez. Kimsenin böyle bir hakkı yok. Demek ki şefaat izni olacak. Şefaata dair izin verecek. Başka bir ayette يَوْمَ اِذِ اللّٰى تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا. Orada da izin verecek buyuruyor. Şefaate izin verecek. Peki o zaman ayetlerin hepsini yan yana koyduğunuzda şefaat bütünüyle Allah'ındır. Evet, O'nundur. Ama O izin verecek. Kime? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. Muttaki kullara, salih kullara. İşte Kur'an'ın bir ayetini alırlar, diğer ayetine vururlar, Peygamber aleyhissalatu vesselama sormadan mücadele ederler. Hayatın bütün alanlarına, bütün noktalarına bunu taşırlar. Ne yapıyor adam? Alıyor kadını karşısına. Ramazan gününde kabir azabı yoktur diyor, değil mi? Soruyormuş kadına. Ne diyor? Senin diyor aklın alıyor mu? Madem Allah Teala mahşerde hesaba çekecek, ahirette hesaba çekecek, hesaptan önce kabirde azap olur mu? E kadın da demiş ki evet, mantıklı yani. Hesaptan önce Allah Teala kabirde neden bir daha azap etsin? Yani mahkemeden önce olmaz değil mi? Mahkemeden sonra işte hapse koyuyorlar, bir tutukluk müddeti var ama öyle desen, kabiri öyle anlatsan inanmaz ona. Peki şimdi bu adam hafız olabilir, meali ezberleyebilir Kur'an-ı Kerim'i. Ama bir hocanın önüne çöküp de Kur'an'ı baştan sona bir tefsirini okumadı ki. Okumadan profesör olmuş. Okumadan Buhari'yi bir yerlere gelmiş. Müslüm'ü okumadan bir yere gelmiş. Bir tarafı yaparken öteki tarafı yıkıyor. Peki bu adam وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَاَدْبَارُهُمْ. Bu ayete baksa Allah Teala buyuruyor ki وَلَوْ تَرَى, eğer görsen, cevabı mahzuf, acayip bir şey, sen bunu idrak edemezsin. Melekler o kafirlerin canlarını alırken اِذْ يَتَوَفَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ, melekler o kafirlerin canını alırken يَضْرِبُونَ وُجُوهُمْ, yüzlerine vuruyorlar, bir de sırtlarına. Hani mahşerden önce azap yoktu, bak adama ölmeden azap var, ölürken. O zaman da diyor ki kabirde madem azap var, açıyoruz. Neden açınca adamın yüzü morarmış olmuyor veya üzerinde kırbaç yaraları yok? Burada iki tane adam var. Biri rüyasında sultan oluyor, ötekisini hapse koyuyorlar. Acı çekiyor bu adam. Dayak yiyor hapiste, kırbaçlıyorlar onu. Uyandığı zaman o adamın üzerinde kırbaç yaralarını görüyor musun? Gözünü kapatıyorsun, rüyada dünyayı seyrediyorsun. Rüyada gözsüz görüyorum, nasıl diyor üstad. Peki o zaman durum nedir? Bir ayeti diğer ayete vurmadan önce o ayetleri bütün bir şekilde değerlendirmeyi ashabına öğreten Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a müracaat etseydi, ulemaya müracaat etseydi şunu görecekti. Küllü nefsin zâikatul mevt ve innemâ tuvaffevne ucûrakum yevmel kıyâme. Tevfiye demek, kamilen birisine karşılığını vermek. Yani Müslüman sevabın, yaptığı hayırlı amellerin bir kısmının karşılığını dünyada görür, sevinir ya da görmez. ama tamamını ahirette görecek. Kafir, yaptıklarının karşılığını bir kısmını dünyada görecek, geri kalanını ahirette görecek. O halde mahkeme-i kübradaki hesaptan sonra neyi görecek insanlar? Azabın ya da mükafatın bakiyesini görecekler. Kur'an öyle diyor, Kur'an-ı Kerim. O halde oradan öncesinde ta nerede azap var? Ölürken azap var. Hani kabirdeki ayetler açık. اَنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوَّ وَعَشِيَّ مِمَّا خَطِيَاتِهِمْ اُغْرِكُوا Bütün bunlar açık. اَنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوَّ وَعَشِيَّ وَيَوْمَ تَقُومُ سَاعَةً اَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ شَدَّ الْعَذَابِ Daha çok ayetler, hadisler var. Ama bunları reddediyor. Peki buna ne diyeceksin? Daha burada ölmeden kafirin azabı orada başlıyor. O halde kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hepimize vazife verdi. İslam evle cami arasına hapsedilmez. Evle buru arasına hapsedilmez. Allah'ın ayetlerini tebliğ edeceksiniz. İslam'da din adamı sınıfı yok. Her Müslüman görevlidir. Her Müslüman İslam'ı yaşamaya, anlatmaya memurdur, mecburdur. Hem Allah'ın ayetlerini, hem benim hadislerimi ulaştıracaksınız. Peki hadislerimi ulaştırırken neye dikkat edeceksiniz? Bir, bilmeden bu hadistir diye söylemeyeceksiniz. İki, yalan rivayetleri birileri bana isnat ediyorlarsa onlara söyleyin, cehennemdeki yerlerine hazırlansınlar. Üç, kendi görüşlerini din diye topluma aktarmasınlar. Allah'ın ayetleri hakkında konuşurken Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı imam yapmadan, mihmandar yapmadan, ona sormadan, danışmadan konuşmasınlar. 5. Allah'ın ayetlerini birbirine vurmasınlar. İşte Kur'an şunu reddediyor diyerek, şefaati reddediyor diyerek şu kadar şefaatle alakalı ayetleri inkar etmesinler, reddetmesinler. Benim yolumdan geleceklere bunlar ölçüdür buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. O çerçevede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna hizmetkar olmayı, onun talimatlarını önce kendi nefsimizde, daha sonra millet üzerinde hakim kılma mücadelesi vermeyi Rabbim hepimize ihsan eylesin. Estağfurullah ve tuğbileyi velhamdülillahi rabbil alemin.